Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, yarınki mübarek gece Recep-i Şerif'in ilk gecesi olacağı için, geçen Perşembe sohbetinde Recep-i Şerif'in ilk gecesi hakkındaki faziletleri anlattım. İnşallah Şifa-ı Şerif dersi yapacağız. Saat 8'e mi alındı şimdi hepsi? 9 mu? Saat 9'da inşallah Şifa-ı Şerif dersi var. Yarınki derste ilk gecede ilimle, ibadetle, ilimle geçirmek. Biliyorsunuz bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat namazdan eftaldir. Yarınki gecenin kıyamı üzerine çok teşvik var. Perşembe günü uzun uzun anlattım yani. Senede 4 gece var hadisi var, 5 gece var hadisi var, dua reddolunmadığı var. Hep Recep'in ilk gecesi. İşte ibadetle ihya dersek gecesini kıyam, gündüzü sıyam, çarşamba oruç var biliyorsunuz Recep'in biri. Bütün bunları anlattım. Perşembe sohbetini çok iyi dinlemeniz icap ediyor. O şeyleri de arkadaşlar bölmüş olmaları da lazım. Yani Facebook'ta falan. Onları da takip ederseniz. Onun için yarın gece de sohbeti kaçırmayalım. Şimdi de Recep-i Şerif'in arefesindeyiz. İnşallah kavuşacağız. Allah'ım hayırla kavuştursun. Dualarını da bize nasip etsin. Bu hususta okuyacağımız hadis-i şerifler Tergib-i Terip'te de insanları hayra teşvik hakkında, iyi yolda önderlik hakkında. Mesela Recep'in birinde oruçluyuz, mesela yarın gece için işte ibadet yapalım, mesaj atmak. Güzel bir çığır açıyorsun. Kaç kişi sana takıldı o mesaja? Yasin okudu, işte kaza namazı kıldı, tesbih namazı kıldı falan. Ya çarşamba oruca niyet etti. Kaç kişi senin mesajınla? Ben konuşmayı bilmiyorum. Bizim şeyi ya oradan at. Facebook'tan paylaş. İşte link mi veriyorsunuz, atıyorsunuz, ne yapıyorsunuz YouTube'dan? Yani onları paylaş. Bu senin çok konuşman gerekmiyor. Bu noktada ne kadar hayır yaparsanız hepsininki eksilmeden bir o kadar size yazılıyor. Yani Tergib-i Terip'teki hadislerimizin konusu bu. Geçen son derste de konumuz buydu. Bunun üzerine yine bir hadis-i şerif geldi sıramızda. Kitab-ı Sünnet'e bitiyor yani. İnşallah bu derste bitiririm. Kitab-ı İlim. İlimle ilgili kitaba yani baba geçeceğiz. Ve an Huzeyfe radıyallahu teala anhu kâle se'ele racülün alâ ahdi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme fe emsekel kavm. Hazreti Huzeyfe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kendisinin bulunduğu bir mecliste, huzurunda yani ekseri mescitte oluyor bu işler. Öyle çok büyük toplantı yerleri başka yok o zaman. Bir adam bir şeyler istedi yani dilendi. Bana bir şey verin dedi fakir. Fe emsekel kavmu insanlar tuttular ellerini. Yani kimse bir şey vermedi. Şimdi kimisi utancından ortaya atlamak istemedi. Kimisi gösteriş olur bütün millet bana bakıyor diye vermedi. Kimisi belki yani sıkıdır, eli sıkı vermedi. Olabilir. Efendim eli sıkı olması sahabede biraz şey yani alâ buğdin diyor zaten. O görüş alâ buğd. Biraz uzak düştü ama diyor yani insanlık hali. Çünkü mecliste münafık da olabilir. Yani çünkü oturulan meclisler genel açık. Münafık da olabilir. Münafıklar biliyorsunuz ayet-i kerimelerde çok geçiyor. Yani ve yakbizûne eydiyehum nesullâhe felesiyehum. Ellerini tutarlar, sıkarlar diyor ya bunlar. Müslümanların arasında mesela. Yani kimse bir şey vermedi hasıl. Sümme inne racülen sonra bir adam atahu kalktı ona bir yardımda bulundu. Bir şey verdi. Fe atal kavmu. Onu gören bütün cemaat öncülüğü yaptığı için kalktı, onlar da peşine verdiler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men senne hayran festünne bihi. Her kim bir hayır çığırı açarsa, başlatırsa, sonra da kendisine uyulursa, o başlattı, öbürleri de onu gördü verdi. Kâne lehu ecruhu. Kendi verdiğinin sevabı kendine ait olur. Ve mislu ucuri men tebi'ahu. Ona tabi olup da 20 kişi daha o fakire yardım etti. O 20 kişinin sevaplarının bir misli de ona olur. Gayra muntakısın noksan edilmeksizin. Min ucuri, ucurihim onun peşine davrananların sevaplarından şey'a. Hiçbir şey noksan edilmeksizin. Yani aynısı kendilerine kalır. Ne verdi? 20 hurma. 20 hurmalık ecrin var. Kaç tane verdi? 20 lira. 20 liralık ecrim var. Ama bir 20 liralıkta kime yazılıyor? İlk başta verene. Neden? Herkes duruyordu. O başlayınca millet peşine düştü. O başlattı. Çığır açtı. Şimdi onun için anladın mı? Sen de bir mesaj attın. Sonra o mesajdan adam gitti 100 kişiye attı. Bu 100 kişiden 10'u oruç tuttu. 20'si teheccüd namazına kalktı. Misal. Ama sen bir adama attın, iki adama attın, üç adama attın. Oradan o gitti 100 kişiye, 1000 kişiye. İlk başlatan kim bu mesajı atma işini? Bu link vermeye, bilmem YouTube'a ulaşma, ulaştırma vesaire, tweet atma neyse. Hangi kanaldan çalışıyorsanız. O kadar adam oruç tuttu, namaz kıldıysa hepsinin sevabı kendine, hepsinin bir misli sana. Şu o şimdi onun dediği kaç kişi hoş oldu? 20 kişi ondan şey etti. 20 kişinin sevabı buna yazılıyor. Tamam. Onun dediklerinden biri de 10 kişi ona gitti, o 20 kişi orada gitti, gitti, gitti, gitti. Herkesin kendinden ulaşan 5 kişi, 10 kişi bir misli ona. Peki sana ne oldu ilk başlattığın için? 20 buradan, bir de onu ekledin 21 etti. Buradan onun dediği bir adamdan 5 oradan, 10 oradan, 20 buradan. Şimdi senin açtığın çığırla 1000 kişiye bu mesaj gitti. Buradan da 100 kişi oruca niyet etti. 50 kişi de gece teheccüde kalktı. Bütün bunları topladığın zaman sana buradan 150 kişilik onların namazı kadar namaz, onların orucu kadar oruç. Onların teke tek eksiği yok. Onlarda da 10 kişiye ulaşanın 10 kişilik katlama buna geliyor yine. Ama o 10'la 11'in tümü sana bir daha geliyor. Anladın mı? Dünya hesaplarınızı iyi biliyorsunuz. Biraz ahiret kârlarınızı da düşünün. Ve men senne, kim şığır açarsa şarran, bir kötülük. Gitti şu filmi izleyin dedi, attı bir şey ortaya. Bir şarkıyı attı, paylaştı orta gruba. Böyle orta yapıyorlarmış ya. WhatsApp grubumuz var, bilmem ne bilmem ne grubu. Attı oraya pis bir şarkı. Attı oraya bir çıplak karı resmi. Attı oraya bir film. Attı oraya şu tiyatroyu izleyin. Attı oraya bir yalan dolan. Harama teşvik. İçki markası, sigara markası. Oradan o gördü, o gördü, o gördü, o gördü. Bilmediği şeyle. Festünle uyuldu bir kendisine. Oradan 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi derken bayağı bir yüzlere, binlere o da ulaştı. Bir kötü bir şeyin reklamını yaptı. Kötü bir şeyin tanıtımını yaptı. Bu sefer adamın hiç haberi yokken o filmi izledi. Filmde karı kız açık, müstehcenlik var falan filan. Veyahut da oradan o içkiyi gitti içti. Veyahut da ya ben bunu çok beğendim, bu bira markasını reklam etti. Bilmem ne. Ne olacak şimdi? Kâne aleyhi vizru. Kendi suçu, günahı, vebali boynuna. Ne içtiyse, ne seyrettiyse, ne yediyse, ne nane yediyse. Ve mislü evzâri men tebâ. Ona uyanların günahlarının bir misli de ona. Aynı demin dediğim usul. Çığ gibi büyüyor. Ve böylece sen birine dedin. O biri 10 kişinin o filmi izlemesine sebep oldu. O 10 kişiden biri 20 kişinin sebep oldu. Öbürü 5 kişinin. Herkesin günahı kendine. Sebep olanlardan toplanıyor. 10 kişininki ona. 10'la beraber etti. 11. O 11'in tümü sana. Ve böylece gayramın takısın noksan edilmeksizin, etmeksizin min evzariyim. Efendim. Yani Allah Teala noksan etmeksizin demek istiyor. Min evzariyim. Onların da günahlarından şey. Onlarda da bir şey eksik yok ha. Kendi içki içtiyse, film seyrettiyse kendinin bir günahı var. Ama bir de o kadar da sebep olduğundan. Sebep olduğunun sebep olduğu, sebep olduğu zincirleme. Hepsini topladın mı yine o ilk başlatana geliyor. Burayı böyle anladığımız zaman işte yarınki gecenin ibadetle ihyası hususunda 60'tırlar arkadaşlar herhalde. Recep'in ilk gecesi, yarınki gece diye biz yazmıştık. Yarınki gece yani ibadet falan. İşte olsa yarınki günün orucu diye çarşambayı falan. Bu noktada Facebook'ta, YouTube'da neyse bayağı bir kesmeler yaptık. Perşembe sohbetinin tümünü hani dinlemeye vakti olmayanlar uzun olduğu için. Bu kesmelerden. Mesela yarınki gece namazı var. 20 rekat. Yarın gece 30 rekatın 10 rekatı var. Recep'in 30'luk namazının. Bunların hepsi zannediyorsam ayrı ayrı konulmuş olması lazım. Yani ilk geceyle ilgilileri arkadaşlar bugünden koymaları lazım en son. Çünkü neden yarından sonra hükmü kalmıyor onun. Bunları hemen paylaşıyorsunuz. Yarınki Şifa-ı Şerif dersine de teşvik ediyorsunuz. İbadetle geceyi hiyaniyetiyle ilim meclisinde bulunalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den konuşalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Saat 9'da akşam. Onu da teşvik edersiniz. Ben yine bir kısaca geceyi ihya istiyorsunuz. Bir kısa bir şey diyorum işte 3-5 dakika belki. İlla ki derim. Ama esas o sohbetlerde tafsilat var. Çünkü o ki namazın tarifi nerede, dergide mi, kitapta mı, nasıl kılınıyor falan. Bunları yerinde bakmanız lazım. Sohbetler buna yetişmiyor yani anlatma. Onun için hayra, mutlaka ibadete, oruca, namaza, sadakaya, zekata teşvikçi olun. Lale Gül'ü dinle demek bile büyük teşviktir. Çünkü Lale Gül TV'de konuşulan sohbetler hep ayet hadistir. Hep sizin dünyanız, ahiretinize faydalı şeyler. Bir tane zararlı bir şey konuşmuyorum. Kimsenin dinine, dünyasına. Onun için sohbetlerin saatlerini bile mesaj atsan, sohbet başladı diye bile mesaj atsan, tweet atsan, kimler oradan hidayet bulur, kimler namaza başlar, oruç tutar, kimler kurtulur biliyor musun? Hapishane mektuplarını işte tavsiye ediyorum da, hapishaneden size yazdıklarım, Medrese-i Yusufiye'den mektuplar adında manen işaret olmuştu ya, bir rüyada bir arkadaş görmüştü. O isim de çıkacak inşallah. Birinci cildi hazır hemen hemen. Yani ne mektuplar gelmiş ya. Bize bana biri söyledi de o zaman televizyon da yok. Orada konuşuyorum diyorum ki ne olur şu televizyonu kuralım. Bunun çok önemi var. Ben çıktıktan sonra bir televizyon kuralım. Sohbet yapalım. Öyle yalvarıyorum millete ya o mektuplarımda. Onları da şimdi tabii o gözümde yine gelince şaşırıyorum. Ya kadar ne kadar hayır oldu ki senedir bu televizyon. Dünyanın her yerine ulaştı bu eli sünnet. Onun için hayra anahtar olalım diyorum kardeşim ben size ya. Ya bir tweet bir mesaj da mı atamıyorsun ya? Eline mi yapışır ya? Eline mi yapışır? Sohbet başladı ya. Allah razı olsun Lale Gül'ü dinle ya. Mübarek adam. Recep'in ilk gecesi geçecek haberin yok. Regaib geliyor haberin yok. Miraç geliyor haberin yok. Haram ay. Recep ay. Haram ay bir şeyde haberin yok ya. Günahlar katlanacak. Ali ibn Mes'udin radıyallahu teala enne nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve selleme kal. Leyse min nefsin tuktelü zulme. İbn Mes'ud Hazretleri rivayet ediyor. Yani ravisi odur tabii. Hadis-i şerifin Bukhari'de var, Müslim'de var, Tirmizi'de var. Demin okuduğum hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'de var. Hakim'de var, İbn-i Mace'de var. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse min nefsin tuktelu zulme. Herhangi bir can haksız yere öldürülürse, dünyada bakın her gün dünya kadar mazlum öldürülüyor. Myanmar'da Müslümanları basıyorlar evlerini, tarıyorlar. Karıları, çoluk çocukları kaçıyorlar Bengaldeş'e. Ne zulüm var Myanmar'da yine ya. Ne zulüm var ya. 2 milyon Müslümanı kıtır kıtır kesiyorlar, doğuruyorlar. Bu kadar zulmen insan öldürülüyor. Efendim Müslüman öldürülüyor. Yani kafir de öldürülse zulmen aynıdır. Zimmiyi öldüremezsin, vatandaşı öldüremezsin. Efendim İslam devletinin güvence verdiğini öldüremezsin. Harp olmayan bir yerde bir savunma mavunma bir saldırıya maruz değilken adam öldüremezsin. Öyle yolda bilmem IŞİD'in yaptığı gibi El-Kaide'nin bilmem nenin yok kiliseyi patlatayım, havrayı patlatayım böyle bir şey yok. Asla kimsenin mabedine bir zarar veremezsin. Kapısında bomba patlatamazsın. İçinde patlatamazsın. Böyle şey olur mu ya? Şu anda dünyada zulmen kim öldürülüyorsa illa kâne mutlaka oluyor. Alebni Âdemel evveli Adem'in ilk oğluna yani Kabil'e kiflün günah yükü mindemiha. O kanından ona da yük gidiyor. Görüyor musun? Sen de diyorsun ki, ya diyorsun Allah benim diyorsun, haşa demiyorsun da Müslüman demez de, Allah benim kaç kişiye ulaştığımı, benim mesajımın kıyamete kadar kimlere gideceğini, kim kimden döndü, kimlerden hidayet bulduğundan Allah benim hesabımı mı tutuyor bu kadar ince falan. Bak dikkat ediyor musun? Dünya kurulduğu ilk katil, Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Kabil'dir. Habil Aleyhisselam'ı öldürdü. Çünkü evvelü men sennel katle. Adam öldürmeyi ilk meşru eden, başlatan o. Şimdi onun için bir kötü film çeken, bir kötü tiyatro çeviren, bir kötü laf konuşup önderlik eden, ne bileyim ya, çok acayip bir şey. Bir günahı ilk yapan, o günahın önünü açan, kim yaptıysa, madem Kabil diyor öldürmeyi ilk başlatan oldu, kıyamete kadar haksız yere kim öldürülse, Müslüman demiyor ha. Müslüman, kafir buna fark etmiyor. Haksız yer. Çünkü İslam gavuru da gavurun da kanını canını teminat altına alıyor. Öyle gavurları gördüğünüz yerde öldürün diye bir şey yok. Harpte miyiz? O zaman haksız yere öldürülen her maktulün kanının vebalinden Adem Aleyhisselam'ın ilk oğlu Kabil'in üzerine bir katillik daha yazılıyor. Gerçi 7 milyar 7,5 milyar şimdi dünyada var. Adem Aleyhisselam'dan beri 7 bin seneye yaklaştı. 7000 senelik dünya hayatı artık işte kıyamete kadar. Ne kadar haksız adam öldürülmüş. Uf! Kabil'in günahını düşünemiyorum. Kabil'in cehennemdeki azabını tasavvur bile edemeyiz. Bu kadar günah kime nasip olur ya? Her adam öldürülen adamın kanı ona yazılıyor. Niye? İlk başlattığı için. Ne olur biz bir hayır başlatsak da, bir çığır açsak da, kıyamete kadar, kıyamete kadar bizim artık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 senedir devam ediyor. Sahabenin hayırları 1400 senedir devam ediyor. Yani tabii bizim artık bundan sonra ne kadar olacak? Birkaç yüz senelik dünyanın ömrü ya kaldı ya kalmadı. Ama olsun, az mı ya? Şu anda da nüfus çoğaldı ama. Şu anda da nüfus çoğaldı. Sen şimdi bir ayet hadis okuyorsun, bir namazı öğretiyorsun, bir orucu öğretiyorsun. O yani şu anda yüz binlere gidiyor. Anladın mı? Evvelce de bu ulaşım belki 100 senede sağlanamazdı. Şu anda bir tweetle 100 bine, milyona ulaşıyorsun. Bir Facebook'a bir şey atıyorsun, 2-2,5 milyona ulaşıyorsun. Yani şimdi anlatabiliyor muyum? Mevla da kimseyi kimseden geri etmedi yani ha. Bizim de nasibimiz çok olabilir çalışırsak. Bu sohbet davetine, vazifelerin, ibadetlerin teşviğine çok önem verelim. Başlatmış oluyorsun, duyurmuş oluyorsun, hatırlatmış oluyorsun. Adam gününü kaçırıyor. Gecesinin sevabını kaçırıyor. Ama sen uyanık olursan kazanırsın. Evet. Ve an ve asilete ibnil esqa'i radıyallahu teala anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Vasile ibn Eska radıyallahu bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Bu da çok önemli bir hadis-i şerif. Taberani Mucem-i Kebir'de rivayet ediyor. İsnadında beis yok buyuruyor Hafız Münziri Hazretleri. Men senne sünneten haseneten. Kim bir güzel çığır açarsa felehu ecruha. O kişinin ecri sevabı kendine aittir. Ma umile biha. Onunla amel edildiği müddetçe fi hayati. Kendi hayatında ve ba'de memati ölümünden sonra hatta tütrake o güzel iş bırakılıncaya kadar. Anladın mı? Şimdi mesela adam bir vakıf kurmuş. Osmanlı zamanında yani vakıflar var. Bir vakıf hayır kuruyor. Oradan işte hamam bedava yapmış. Müslümanlar abdest alsın, gusül yapsın. Ondan sonra diyelim orada bir medrese açmış vakıf. Talebeler okusun parasız. Böyle vakıflar çok yani İstanbul'un yarıdan fazlası vakıf da. Hepsine müteahhitler çöreklenmiş. Şimdi hepsine demesek de ekseriyetine. Şimdi o bırakılıncaya kadar işte burada bir sorun çıkıyor. Çünkü sen bir hayır yaptın. Vakıf yaptın, bir yer açtın. Bura senin hayatında işledi. Fakir fukara aşevi kurdun. Yemek verdin. Millet yemeğini yedi. O yemekten kuvvet buldu, oruç tuttu, ibadet etti, sahur yedi, iftar yedi falan. Senin hayatında bu amel edildi. Sevabın hepsinin milletin sevabı sana geliyor. Sen vefat ettin. Şimdi mesela Osmanlı'da 300 sene, 400 sene, 500 sene devam eden vakıflar oldu. Çünkü ilk kuruluşundan ta Osman Gazi'den geliyorsun veya Selçuklu'dan, Memlüklü'den, Memlüklerden devam eden de olabiliyor. Fakat tabii bu hilafet ilga edildikten sonra şeriat kaldırıldı. Şeriat kaldırılınca vakıfların şeyleri hiç manevi mesuliyetleri hesap zaten edilmedi. Manevi mesuliyetler Osmanlı son döneminde de zaten hesap edilmemeye başlamıştı. İttihat Terakki'nin dönemlerinde de. Zahiren de kanunlar bunları korumadı. Korumayınca gece kondular, evler, ocaklar oldu. Hatta mezarlıkların üstüne çıktı millet. Şu anda mesela birçok futbol sahaları mezarlıkların üstünde Edirnekapı'da. Altları hep mezar, ulema evliya mezarı yani. Edirnekapı'nın küllüsü mezardı zaten. O yollar geçirdiler, bir şeyler ettiler. Bir kısmını naklettiler. Çoğunu nakledemezsin ki çok eski ölü kemiğini bulamazsın. Ama oradan dirilecek yani. Hasılı üzerlerine evler yaptılar, oturdular, spor sahaları tepişiyorlar, tepiniyorlar. Onu da bırak, daha kötü meyhaneler olanlar da var yani. Üzerlerinde vakıf arazileri, meyhane olan kötü evler var. Şimdi bunlar ne olacak? Bunu Allah kime soracak? Bak, o hayır bırakılana kadar sevabın işler diyor. Şimdi Köprülü'nün vakfı, şimdi efendim işte Ebu Suud Efendi Vakfı, İbni Kemal'in Vakfı, hayır müesseseleri vesaire vesaire. Şirik buna çoğu işlemiyor. Bu bırakıldı. Veyahut cami yapmış adam. Camilerin çoğu yıkıktır yani. Şu anda İstanbul'da eski hesaba göre çok yıkık cami var. Yani yeri de kayıp. Belki tespit mahal olarak edersen ama evlerin altında şey. Şimdi bu bırakıldığı zaman ne oldu? Bu adamın hayrı kesildi. Bu adamın hayrı kesilince ne oldu? Bütün günah vebali o hayrını kesenlere gitti. Şimdi tamam 500 sene bu vakıf devam etti. Devam ettiği için o iş bırakılana kadar tamam mı? Efendim o adamın sevabı işledi. Defteri açık kaldı. Ne zaman ki birisi bunu işgal etti, zulmetti, haksız yere camiyi, tekkeyi, Mekke'yi neyse işte. Mekke'de de o. Zemzem tavuru neyin üstüne yaptılar? Bizim ecdadımızın Eccat Kalesi'nin vakıf malının üstüne yaptılar. Orası haremin korunması için vakıftı. Ekkezate küllün evkaf da. Yani adamla para kazanıyor ama. Hadi Zemzem'i yine bilmiyorum ne kadar doğru da. Vakıfun lillah yazıyor, vakıftır diyor. Bütün gelirini vakfa şey diyorlarmış. Haremin vakfına diye. Orada öyle bir bilgi var. Eccat yani üzerine kurulanda da. Geri kalan otellerin mevkilerin çoğu da vakıf. Onlar da şahıslar para kazanıyor. Büyük vebal. Çünkü o çığır terk edilene kadar adamın sevabı işler. Terk edilince ne oldu? Adamın sevabı kesin. Adamın sevabı kesilince ne olacak? Adam diyor ben burada en sevdiğim en kıymetli malımı o zaman paraya çevirip iyi biçebilirdim. Ümmete bıraktım. Sen de gittin bunu işgal ettin. Allah senin belanı versin. Allah sana lanet etsin. Bütün evliyanın, ulemanın, vakıf sahiplerinin lanetini alıyor. Onun için Ayasofya kimin vakfı? Hazreti Fatih'in vakfı. Hazreti Fatih orada ne diyor? فَمَنْ بَدَّلُوا بَعْدَ مَا سَمِعَوْا فَيْنِ مَا اِثْمُوا عَلِّلَذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ Kim bu vakfiyeyi değiştirirse günahı değiştirenden üzerindedir. Ne yaptılar Ayasofya'ya? Müze yaptılar. Kim bunu müze yaptıysa kötü çığır açtı. Hazreti Fatih camiye çevirdi, iyi çığır açtı. 400 sene, 500 sene namaz kılındı, ibadet yapıldı, vaaz yapıldı, zikir yapıldı. Hepsi Fatih'e yazıldı. Ve o ni'mel ceş ne güzel orduya yazıldı. Peki ne oldu? Kimler geldi şimdi hangi işte bu düzenin adamlarından kimlerin imzası var tam bilmiyorum. Orada ihtilaf var biraz. Hangi yönetici döneminde imza attılar burayı müzeye çevirdiler. Şimdi Fatih'in bedduası laneti 7 nesline kadar onun yetişir. 7 nesline kadar o lanet gidecek. Çünkü hayrını kestiler o koca Fatih'in. Bunun gibi daha nice vakıflar, camiler, tekkeler işgal oldu. Bırakılana kadar. Ve men senne sünneten seyyiyeten kim kötü bir çığır açarsa fe aleyh ithmuha onun da günahı vebali boynuna olur hatta tütrake o bırakılana kadar. Acayip bir şey. Yani bırakıldı mı kesiliyor anladın mı? Adam şimdi mesela bir içki çıkarttı. Bir içki çeşidi buldu. O içildikçe günahı içenlerin bir misli ona yazılıyor. Ama ne zaman o marka kapandı ya o içkiden daha yapılmıyor edilmiyor falan onun da bir misli yazılmaları kapandı. Allah Allah. Onlar da fırsat ellerine gelse dirilip gelip kendileri kapatırlar. Ahirette veballeri artmasın diye ama yaparken keyfine geldi, para kazanıyordu. Harama teşvik etti milleti, günah yoluna soktu. Ya ve men mate her kim ölürse murabitan sınır boyunda özellikle bu askerlerimiz şimdi şehit oluyorlar Suriye sınırında vesaire işte. Reyhanlı'da şurada burada sınırdan İşte IŞİD müşit şey atıyor işte falan. Bomba top. Kim sınırda nöbet beklerken Allah için sınırda nöbet beklerken ölürse cera aleyh amelül murabit ona sınırda nöbet bekleyenin ne kadar sevabı var biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de de ve rabitu sınırlarda nöbet bekleyen emri var ayettir. Ribat dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Bir saat Allah yolunda nöbet beklemek. Bir gece Allah yolunda nöbette uykusuz kalmak. Gözüne cehennem değmeyecek. Ateşten mahfudur. Hatta yub'ate yevmel kıyamet. Kıyamet günü diriltilene kadar kıyamet günü mahşere diriltilene kadar yani şey biterse değil. Devlet yıkılsa da sevabı bitmiyor. Düzen bozulsa da sevabı bitmiyor. Herkes ölse de sevabı. Kıyamet günü diriltilene kadar nöbetteymiş diye yazılıyor. Nöbette de ne demek? Bir gününkü, bir saatinki dünya ve içindekine kayın. Bu kıyamete kadar Allah yolunda cihat ve nöbette oluyor. Bu hususta tabii çok hadis-i şerif var. Ribatı yevmin hayrun mined dünya me'aleyha. Bir günlük nöbet dünya ve üzerindekilerin senin olmasından hayırlıdır. Ribatı yevmin ve leylin hayrun min sıyam şehrin ve kıyami. Başka hadislerde var. Bir gün bir gece nöbet beklemek veya bir gece bir ay sürekli oruç tutmak ve bir ay sürekli teheccüd kılmaktan eftal. Ondan sonra murabit kabir azabından meleklerin Münker Nekir'in suali bile yok ha nöbette ölene. Münker Nekir'in sualinden kabir azabından Feza-i Ekber'den hani la yahcunumul feza'ul ekber Enbiya suresi en büyük feryatlar onlar üzmeyecek. Emin olur. Kabirde azap edecek meleklerinden emin olur. Sabah akşam rızkı getirilir. Sabah akşam. Aynı dünyadaki bir yemek içmek var. Murabit olarak ölenlere. Şehitlere zaten yurzakun ayette rızık diyor. Diğer ölüler hakkında rızık yok. Yani cennet müjdesi, cennet huzuru var. Ama rızık yok. Yurzakun ve aynı yemek içmek. O ruhlarına yediriliyor, çülüyor. Gıdaları getiriliyor. Ve huzziye. وَرِيْحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ Sabah akşam rızkı getiriliyor. 70 tane huriyle elvendiriliyor. Ve mahşerde ona ne deniyor? Kıf işfa. Dur bakalım sen cennete gidemezsin. O da şaşırıyor. Niye gidemiyorum ya? Bu kadar kabirde falan rahat ettim. Diyorlar dur bakalım sen bu kadar cehennemlik var. Şefaat edeceksin. Hesap mahkeme-i kübrada muhasebe bitene kadar nöbette ölen murabıt, ribat yaparak ölen mücahitler efendim şefaat hakkına sahip oluyorlar. Cehennemi hak etmiş adamlardan işte en başta insan yakınlarından, dostlarından, çocuk çoluğundan başlar. Sevdiklerine şefaat izni veriliyor. Daha çok hadis-i şerif. Onun için akıllı olalım, akıllı olalım, akıllı olalım. Sehel ibn-i Sa'd radıyallahu teala anumada rivati hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne hâdel hayro hazâinu. Bu hayırlar yani infaklar, zekatlar, sadakalar. Hani biz Türkçe'de hayır yaptı adam diyoruz. Hadis-i şerifte onu söylüyor. İnne hâdel hayra. Hayır Arapçadır yani. Bu Türkçedeki hayırla karşılaştırmayın ya. Şimdi millet hayır demeyi de bırakmış. Neden? Evet mi hayır mı? Yahu hayır başka bir şey. Bu hayırla hayırın ne alakası var? Bu Arapçadır. Hayır. Hayır. Doğru konuşursan hiç sorun var mı bak? Hayır. Kur'an'da dolu hayır var. Kur'an'da mı kaldıracağız? Femen yâmel mitkâle derratin. Hayran. Yaram. Hayır doğru dersen hayırla hiçbir alakası olmaz. Anlatabildim mi? Şimdi bu hayır dediği nedir hadis-i şerifin? Yani iyilik yapmak. Bu hazainu, bu hazinelerdir bunlar. Ne demek hazinelerdir? Yani nasıl ki sizin bir büyük bir kasanız olsa veyahut da devletin kasaları, Merkez Bankası'nın kasaları olsa, oraya altınlar, paralar yığılmış olsa bunların nesi olur mutlaka? Kilitleri olur. Anahtarları olur, kilitleri olur. Kapısı açık bırakılır mı hazinelerin? Ha. İnne hadel hayra hazainu. Bu Allah'ın yolunda yapılan hayırlar, iyilikler, hazinelerdir. Ve litilkel hazaini mefatihu. Hazinelerin de nesi olur? Mutlaka anahtarlar olur. O zaman sen şimdi hangi tarafın efendim anahtarlığını yapıyorsun? Bunun mukabili şerde de dolu hazineler var. Çünkü şerde hazineler var ne demek? Dünya kadar kötülük var. Kötülüğün çeşidi, şerrin, kötülüğün, günahın, zulmün enva çeşidi var. Ya bunların hepsini bir depoya doldursan desen bunların da bir anahtar olur anladım. Şimdi fetuba li abdin. Bir kula müjdeler olsun ki cealallahu azze ve celle miftahan lil hayr. Allah bir kulunu hayırlara, iyiliklere anahtar yaptıysa, mihlakan lil şer, şerlere, kötülüklere kilit yaptıysa o kula müjdeler olsun. Benim meşhur sözümdür. Hayırlara anahtar olun, şerlere kilit olun. Ben bunu size devamlı derdim. Yani sohbet dinlemek için millete vesile olmak. Medrese açıp talebelerin okumasına sebep olmak. Kur'an okutup insanların ağzını düzeltmek. Talimin tecvidini düzeltmek. Ya bunlar vakıf kurup hayır yapmak. Dernek kurup efendim işte aşevi açmak. Aşevinden millete yardım etmek. İşte Ahmet Yesevi Hayder'in faaliyetlerinde hepiniz bu iyiliklere, ikramlara anahtarsınız işte. Ne kadar yardım ediyorsa o kadar anahtar oluyorsunuz. Şerre kilit oluyorsunuz. Biz hiçbir adamın içki içmesine, kumar oynamasına, zina etmesine, şatranç oynamasına, tavla oynamasına, yoldan çıkmasına, efendim misallete tecavüz etmesine, ırza namusa saldırmasına sebep oldum mu ben hayatımda? Bir kötülüğe sebep oldum mu? Olmuyorum. İşte şerre anahtar, kilit oluyorum. Hayra anahtar oluyorum. Yani iyiliğin, sevapların, yardımların, Allah'ın dindeki hasenatın efendim yayılması için aracı oluyorum. Böyle bir kula müjdeler olsun. Sen de ol. Bu bana mahsus bir şey değil ki. Bu sen de ol. Ben nasıl insanları iyiliğe davet ediyorum, kötülükten nehyediyorum. Sen de yap. Hoca değilim, ayet hadis bilmiyorum. Benim sohbetimi ulaştır. Lale Gül'e sohbetin adresini ver. Tweet at, mesaj at. Sohbet başladı de. Takip et listeyi. Bu kadar insan hidayetine sebep ol. Ne var yani? Veylül li abdin. Vay okulun haline. Cehennemin dibini boylayacak okul ki. Ce'alevullah miftahallişşar. Allah onu ne yapmış? Şerlere anahtar yapmış. Adam bütün kötülüklerin sebebi müsebbibi. Milleti içkiye teşvik ediyor, zinaya teşvik ediyor, haramlara teşvik ediyor, günahlara teşvik ediyor. Sebep oluyor, kötü yerler açıyor, karı kız, erkek karışık, efendim spor yapalım derken onun bacağını görecek, onun başını görecek. Böyle işler yapıyor. Bütün milleti de oraya topluyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı ihtiyar, günahlara girmesine adam sebep oluyor. İnsan Allah'ın dinini muhafaza etmez mi? Spor yeri açmak günah değil ki. Ama sen kadın bikiniyle, mayoyla, Adam orada yürüyüş yapıyor. Kadın orada çıplak yürüyüş yapıyor. Böyle bir şeye insan sebebiyet verir mi mesela? Daha buna bak. Buna gelirken neler? Daha neler? İçki, kumar, zina. Bütün bunların yolları var. Bunda bu yolları da açık tutanlar var. Bunlar şerre anahtar olmuş, hayırlara kilit olmuş adamlardır. Onun için vay haline o kulun ki Allah onu şerre anahtar yapmış. Bütün kötülükleri açıyor, geçiyor, milleti geçiriyor. Bütün iyiliklere de kilit yapmış. Adam takoz olmuş. Hiçbir insanların iyiliğine sebep olacak yerde engelleyici oluyor. Bu cehennemin dibini boyladı. 70 sene dibine gider bulamaz diyor. Veil, vadin fi cehenneme. Cehennemde bir vadidir. 70 sene dibine inemez adam. Yani 70 sene süratle düşüyor, dibini bulamaz. Ne lüzum var biz şerrele, kötülüklere anahtar ol. Allah muhafaza etsin. Ya Rabbel Alim. Bir hadis-i şerif daha bu babta kaldı. Babı bitireceğiz. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve selleme. Ebu Hureyre Efendimiz'den Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İbn-i Mace rivayet etmiş. Ravileri sikattır diyor. Mâ min da'in, hangi bir davetçi yed'u, kimse birini çağırıyorsa ilâ şeyin, bir şeye. İlla mutlaka vukife, daha yakıştı bana ama tabi. Burada vakıfı harekelemiş, yanlış. Vukife durdurulacak, yevmel kıyamet. Kıyamet günü durdurulacak. Hani ayette bu estağfirullah. Vekifuhum. Durdurun onları. İnnehum mes'ulun. Onlar soru sorulacak adamlar. La yüsel adamlar değillerdir. Durdurun bakalım dünyada ne yapmışlar. İşte kim bir şeye insanları çağırdıysa, ekmeğe, peynire, içkiye, kumara, zinaya, satranca bilmem ne. Kim bir yere insanları çağırdıysa mutlaka durdurulacak. Yevmel kıyamet, kıyamet günü mahşerde trank çivilenecek böyle. Lazimen yapışarak li daveti. Davet ettiği şey ona yapıştırılacak. Davet ettiği şey ona yapıştırılacak. Bu çok önemli. Niye davet ettin? Tavlaya. Seni tavlaya yapıştıracaklar. Niye davet ettin? İçkiye, şaraplara seni yapıştıracaklar. Niye davet ettin? Satranca. Satranca sana yapıştıracaklar. Mahşerde satranç yapışarak vaziyette durumunu iyi görüyorsan devam et. Ondan sonra niye davet ettin abi? O sana yapışacak. Durulacak. Ma da ile. Ne ma ne şeye daha çağırmışsa ileyhi ona. Ne şeye çağırdıysa ona. Namaza. Camiye. Cami onu mescide ekleyecekler. Tekkeye, tekkeye ekleyecekler. Mekke'ye, Mekke'ye ekleyecekler. Nereye çağırdın abi millet sen? Mekke'ye. Tam Kabe'ye yapışacaksın. Ravza'yı ziyarete. Ravza'yı, Mescid-i Nebevi'ye. Hangi hayırlı amaçla? Kitaba. Kitaplar sana yapıştırın. Neye çağırdın? Namaza. Namaz cemaate yapıştırılacaksın. Herkes buna efendim tabi tutulacak. Ve in da'a racülüm racüle. Bir adam bir adam diyor. Yani şunu demek istiyor. Feyüccâ cezâhu. Hayra davet ettiyse onun karşılığıyla mükafatlandırılacak. Yani sevabı ondan ayrılmayacak. Namaza, oruca, zikre, sohbete, hayra, haseneye. Evet. Şerre çağırdıysa Feyyüz abi yine cennet. Şer ne? İçki, kumar, faiz, fuhuş, yalan, gıybet, dedikodu, iftira, oyunlar, eğlenceler, gayrimeşru. Bunların cezası ona verilecek, yapışacak. Ama mubah bir şeye çağırdıysa, mubah ne demek? Gel şurada bir görele pidesi yiyelim. Mubah. Feyyufa anhu. O tamam. Diyecek ki sen mubah bir şeye çağırmışsın, adamı yedir, pideye götürmüşsün. Belki Alman usulü yapmışsın, herkes parasını kendi ödemiş, bir hayır da yapmamışsın ama olsun. Yani yemek mubahtır, hadi gidin işinize. Ama hayra çağırdıysa dur bakalım, sevap alacaksın. Şerre çağırdıysa dur bakalım, belanı bulacaksın. Ve indâ racülün racüle, bir adam bir adamı sırf ismiyle çağırsa, yani dese ki hey gel dese, Ahmet Efendi bir gel ya dese, adam hayra mı gidiyor, şerre mi gidiyor bir şey de bilmese, konuyu da bilmeden oyuna onu götürmüş olsa veyahut da götürdüğün yerde bir şey baştan kötü niyetle götürmedin de gidilen noktada bir günahlara bulaştınız falan. Yani mücerret bir davet. Çıplak bir çağırma yani gel hadi gidelim. Bak bak bak hadi gidelim. Hadi izleyelim attım bir şey ortaya. Şunu bir izle. Mücerret bir davet yani baskıcılık yapmıyorsun. Zorbalık yapmıyorsun. Hani belki de bir para da vermiyorsun. Belki de bir imkan da sağlamıyorsun. Ama sade bir davet bile hadi namaza gel. Ha ben arabamla seni alayım. O sevabın artar tabii. Veyahut da işte günah gidiyorsun. O sonra orada buluşalım. Herkes parasını kendi çeksin. Yani adamı evinden alıp götürürsen iki misli şer. Bunlar zaten katmalı. azaf ile katlanır. Ancak diyor sadece kuru davet, kuru davet. Ne demek kuru davet? Hadi gel dedi. Yoksa orada buluşamadılar. O öyle kendi gitti. Bu da böyle gitti. Ama gel dedi ya. Hayra gel dediyse ecrine ortak olur. Şerre çağırdıysa da mahşerde tutulur. Dur bakalım sen ne yapmak istiyorsun? Dünyada kimleri nereye çağırdın? Sana yapışacak şimdi. Cezalarını alacaksın. Buyur olacaktır. Allah Teala cümlemizi razı olduğu salih amellere, İslam'a, Kur'an'a, ehli sünnete uygun olan bereketli amellere, en azından mubahlara davet edenlerden eylesin. Rabbim şerlere, haramlara, mekruhlara, yasaklara, sevmediği, razı olmadığı fiillere davet etmekten, çağırma yapmaktan, teşvik yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Hiçbir Müslümana nasip etmesin. Özellikle dinleyenlerimizin tümüne Allah Teala şerre alet olmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala cümlemizi hayırlara, helallere, hasenata, ikramlara, nefakata, infaklara, salih amellere anahtar eylesin, şerlere kilit eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Bizim Hüseyin Kurt Efendi ağabeyimiz, bizde de çok emeği var bizim bu tefsir yerinde de. Allah selamet versin, sıhhat afiyetle, hayırlı uzun ömürle muammer etsin. Sevdiklerini de bu dahil hak etsin. Onun babası İbrahim Kurt Efendi iyiydi de pek bir şey de yoğundu da tabii hastalıklar birden geliyor. Ecel geldiği zaman insan kalamıyor. Vefat etti. Kendisi de Trabzon'a gitti. İşte cenazeyle ilgilendi. Daha yeni geri döndü. Biz de bir haberi geç aldık. Onun için kendisini rahmetle yad ediyoruz. Rabbim garikayı garik rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kabir istirahat yevmen fe yevmen müzdad eyleyip geride bıraktı ailesine sabr-ı cemil ecri cezil ihsan eylesin. Amin. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celle. Hediye eyledik vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar bu zikirlerin nuruyla kabrini pür nur eyle. Onu da bizleri de mahşere kadar nursuz bırakma. Mahşerde de nurumuzu cennete girdirerek itmam eyle. Amin. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.